50 languages. 23. 23. Võõrkeelte õppimine. Võõrkeelte õppimine. Kus te hispaania keelt õppisite? Kus te hispaania keelt õppisite? Oskate te ka portugali keelt? Oskate te ka portugali keelt? Jah, ja ma oskan veidi ka itaalia keelt. Jah. Ja ma oskan ka veidi itaalia keelt. Ma arvan, et te räägite väga hästi. Ma arvan, et te räägite väga hästi. Need keeled on äärmiselt sarnased. Need keeled on äärmiselt sarnased. Ma saan teist hästi aru. Ma saan teist hästi aru. Kuid rääkida ja kirjutada on raske. Kuid rääkida ja kirjutada on raske. Ma teen veel palju vigu. Ma teen veel palju vigu. Palun parandage mind alati. Palun parandage mind alati. Teie hääldus on päris hea. Teie hääldus on päris hea. Teil on väike aktsent. Teil on väike aktsent. Teie päritolust saab aru. Teie päritolust saab aru. Mis on teie emakeel? Mis on teie emakeel? Käite te keelekursusel? Käite te keelekursusel? Millist õppematerjali te kasutate? Millist õppematerjali te kasutate? Ma ei tea hetkel, kuidas seda nimetatakse. Ma ei tea hetkel, kuidas seda nimetatakse. Mul ei tule see nimi meelde. Mul ei tule see nimi meelde. Ma unustasin selle. Ma unustasin selle.